ieri di sia, mi sono deciso di dire, mi sono deciso di dire, mi sono deciso di dire, mi sono deciso di dire, mi sono deciso di dire, mi sono deciso di dire, mi sono deciso di dire, mi sono deciso di dire, mi sono deciso di يا عمري ماشي حوت لو كاد خد عيني انا والمريون نموت قسليني ما تقولي ليش غد خوت وليت موسوسة كلهم على نركم نفوت يا عمري يا مشي حوت لو كان تخد عيني كل يوم يا عمري نموت يا وعشق قلبي وانا شد حتي يسمى في سريع ماشي بالعيني يا صبري يا سبري يا ديارك والله تبكي عليا وتخافي على وليا تيخانة عقربي هيدا شرفي كبسية تخافي عليا تخافي على وليا يقتلي عمريا بقولي شبعتو I'm gonna go.